أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا جمع تلاوت کر دا سورة النمل دا اوم آيات زخشرو برسور لسم آيات باني ختم سو بجي وربط شديد ما قبل سرد څور ډول دی تقریبا اول طرز د جيره بتدا دی چې مخ کې شپدا پرون په درس کې موږ وایو خواغه مو اثبات د حقانیت د قران وای چې د قران کریم دغه خبره په اثبات رسیدلې ده چې د الله د طرفه څه دی د بنده جوړ نه دی دا سر د آیات دغه سی و چې موږ د سورت را شروع کاوه ول تلک آیات القران و کتاب مبین دغه تاته چې نازلیږي دا د قرآن آیاتونه دي او دا واضح کتاب دی د دې اعجاز هر چاته معلوم دی یا مبین دا معنی چې بیانوونکی د احکامو دی نو پر دغه خبره را روانه وه پسې په دا پای کې چې پرون موږ درس پر دراو په د آیات په پای کې هم داسې ویل سوي وه وانک لتلقى القرآن بې شکه تاته چې دی قرآن در القا کیږي د طرفه څه د الله یعنې نو ته رسول یې نو دغه د اثبات د وحي چې قرآن وحي دی د خدای پاک معنی چې دا حقانیت د قرآن شو او دا چې رسول علیه السلام د الله تعالی استازی د حقانیت د رسالت شو دغه دوې خبرې بیان سوي چې اثبات د چا د حقانیت د قرآن او د حقانیت د رسالت دا چې تیرې سوي وي نو اوس دغه مضمون په څلور رقمه پسې موږ دا اوس راتلونکي درسونه چې پسې دي نو هغه څنګه هغه دا دی چې دغه کیسې چې دلته ذکر کیږي دا تایید د هغې خبرې دی چې هم وحي ستا نازلیږي د الله د طرفه څخه هم رسالت شته د هغې تایید او اثبات سره کم کوي هغه په څو طرزه کوي یو یې دا رقم کوي چې دغه نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا امي و امي دا نه معنی چې عامي و موږ امي و عامي ګګېس ګټ عامي خدا د ګلی خلک بولي دغه رقم چې په هیڅ نه پیژ پیغمبر علیه السلام عامي نو امي و امي هغه چا ته ویل کېږي چې د مور پیدا سوی پر هغه رقم یې چا تربیه نه یې ورکړې دا مخلوقاتو کې د چا څه د زده کړه نه یې کړې دغه امي دي باره ام خو مور ته وایي چې یعنې د موره څنګه زېږېدلې وي پر هغه رقم دی استاذ یې نه دی پیدا کړی عامې خو دغه بې تربیې خلکو ته وایي نو نبي علیه السلام ته خو الله تربیه ورکړې وه نبي علیه السلام خو روزل سوی وو خو د الله په روزنه د بندګانو د سکول و د مدرسې څخه استفاده نه وه کړې نو زموږ په اصطلاح کې دلته چې یو څوک امي یي مدرسې ته نه یې تللی مکتب ته نه یې تللی استاذ ته نه یې کښېنستلی نو هغه به داسې تاریخي شیان څنګه چاته بیان تاریخ خو چې بیانې خو کتاب کتل غواړي د تاریخ کتابونه به ګورې نو دغه تاریخي قصې لکه د موسی علیه السلام قصه چې ده د فرعون چې کومه قصه ورته پیښه شول د شعیب علیه السلام وسلام د صالح علیه السلام وسلام د هود علیه السلام دغه خبرې دی څنګه ټیک په ټیکه خلکو ته کوي خدا خپل د دې نقش د چې دا الله عز وجل هغه ورته نازلې دا وحي دي نو بله به تایید د وحي به وسي که ته واده کتاب څه هم کتاب خدای خپل نوم چې ورته نوشته کې چې دا څه شي دي نیسي ویلی هغه نیسي ویلی دا خپل نوم چې ورته نوشته که نیسي لیکلی نو چې لیکل اوس یو څوک نیسي کولی د کتابو څخه به څنګه استفاده وکړي دا معلومداره دی غیبي شیان دي چې پر دماغ یې راوري نو په دغه باندې به د رسالت تایید وسي چې دغه قصې چې تاریخي قصې دي چې کتابونه څوک ونه وایي نه په پوهېږي او نبي علیه السلام کتاب نه ویلی دي نه یې ویلی سي چې ورته کښېږدي چې دا څه شي ته دا عبارت وه نو دا به د ده تایید سي چې دا واقعي د الله د طرفه څخه دي کېدای سي په خبره وسپوهېږي نو دا یو رقم تایید دو امر کم تایید دی خصوص شخص کی جه غدا دی چې د مکی کفارو چې و غول نبوت او انسانیت دام بیا وسو اوریدل نبی خو بنو چې دی یو ملک به کېدل انسان تم دغه رقم انسان جده کزه دغه سی ډوډی خوره دغه سی واده کړه دغه سی بازار ته ځه ته بیا وازه نبی معنا نبی نو په انسانانو کې نش کېدای دغه قصې چې د نبیانو د علاوه تکشیر دی چې دغه ولي کېدای شو چې د موسی علی السلام خبره خلق درته وې کې بارا و نبی و منیه د سلیمان علیه السلام خبره چې درته وی کې منیه د صالح علیه السلام خبره چې درته وی کې منیه چې محمد علیه السلام ای زنبیم تواتم انسان زمین انسان نو خو هغه انسانانو دا بل تایید دی چې دا قصې ورته پیش کې چې ګوره په انسانانو کې دا غسه نه بیان راغلی دی دا غسه وحی ورته نازل شوی دی نو د دغه قصو د لارې څخه د دې خبرې تایید وسو چې انسانیت و نبوت نه دي سره ټکر دا بالکل کېدلی شي دریم تایید یې داسې دی چې و نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي هغه دا دی چې الله پاک دغه مخکې د پرون په درس کې ویل چې تا ته قرآن درکول سوی دی ته رسول یې دا خبره ثابته ده او د مکې مشرکان چې دي یو څوک یې مني ابوبکر صدیق صاحب ایمان پر راوړي د هغه څه په شمار یو څو نور دې خلکو ایمان راوړي نورګرد ورته ولاړ دي دغه رقم چې یا ته نعوذ بالله درواغ وایي تا نه منو الله په دې قصو کې تایید داسې ورکوي تسلی و نبی علیه السلام تورکي چې ګوره د موسی علیه السلام سره هم دغه رقم سوي دي داسې نه دی چې دا نبی راسي حق والا تبلیغ والا راسي ګرده خلک بې مني یو یې مني بل یې نه مني که څه هم دی د حق تبلیغ ورته کوي نو په دې کې نبی علیه السلام ته وایي ته زړه ته ځان زړه ولې ځان ته لږې چې معنا تا ته نو غم پېښ سي چې دا څه شي زه ګردو منلی دا په تاریخ کې نه دي راغلي چې یو نبی دې ګردو منلی مخالفین هم لري مصدقین هم لري دا یې درېیم قسم تایید سو چې نبی علیه السلام ته تسلي شول څلورم قسم تایید یې دا دی چې دغه حق دی دغه نبی زما حق دی الله پاک وایي دا چې محمد علیه السلام کې څوک نه مني منکر کېږي پای به د هغو منکرونو سي لکه د موسی علیه السلام څه چې منکر و فرعونیانو پای څه شنو نو دغه قصې ورته پیښیي د دغو قصو سره چا ته وعید و سرزنی شروع کوي و منکرینو ته چې د دغه نبی سره خیال ساتي که چا انکار په تاریخ کې د رسولانو د خبرې څخه کړې پای خراب راوتلی دی نو څلور قسمه رابط موږ ور لره ورکې د راتلونکي درس و ده د دغه مخکې تېر درس سره نو اوس ترجمې ته راځم الله عز وجل داسې فرمایي وایي اذ هغه وخت در په یاد کړه دا ایس خو نو زرق دی هغه اذکر مخکې ورسېر شول کېږي چې در په یاد که اذ هغه وخت به نبی علیه السلام ته وایي قاله چې ویې ویل موسی علیه السلام لأهله و خپل کور والات اهل توری چې دی چې ذکر شي اهل هغه د انسان د خپل بیبي او د د اهل عیال د ګرځ ته اهل ویل کیږي نو دلته خو د موسی علیه السلام سره چې دی د سره یوازې خپل کور والا ور سره ده نو دغه د اهل توری گای پر یوازې د بیبي باندې ام اطلاق کول کیږي د سړي نه لکه یو سړي د خپل شي څه تعبیر کوي برای زموږ کور والا ورته ویل نو کور والا خو ګرځ دغه څه هجوم نه دی ورته د دې خبره کړې ده ا کور والا خبر ورته کړي نو دی د ادب په لحاظ برای زموږ زموږ کور والا ورته ویل هغه د جمع توری رقم دی د اهل توری دی مګر د یوه سړي د پاره کاری دلته مې هغه رقم سوي دا نو هغه وخت قصه د هغه ځای را شروع کړله چې موسی علیه السلام خو د فرعون تښتېدلی و دلته یې مړی کړی و بیا ولاړې د شعیب علیه السلام سره شپنې وکړله لس کاله د هغه شپانه و هغه په دغه بدله کې بیا خپله لور په نکاح ورلره ورکړه نو ده چې واده وکړي برحال زه بېرته مصر ته ځم نو د مدیان څخه را روان یې راځي د مصر پر طرف د شپې خوا ده چې د کویتور غره ته رانږدې سوله یخ هم دی تفاسیر لیکي چې باران و معنا وریځ و دا رقم وه لار هم ځینې ورکه سوله نو چې هم تاریکه سي هم دی و کور والا سي تفاسیر نو دا هم سي لیکي چې دلته دې ته تکلیف د ایا د زېږېدو هم سي پېښ شو چې معنا د حمل یو هغه د لنګول وخت هم رانږدې شو نو مشکلات یې ډېر سوه لار هم سي ورکه ده څوک نشته کرایره د غره و خواته هلته غرنو کې ځینې لیر دي هلته داسې یو لکه سړی چې بلپ ولګوي چې سترګې نه پر کرارې دغسې یو رڼا یې ولیدله باره ده ویل چې معلومداره په دا سهراو کې چې ګایګای شپنیان میږي پیایي باره نو د شپې چې یخ اوس یو ځای سره راټول سي باره دی اور بلکې نو چې ور به سو باره به دوه کاره وشي ام به پوښتنه ځینې وکړمه چې مصر ته کومه لار تللې ده شپنیانو ته لار معلومه یي لار به راوشي بره به م دا سفر راته اسانه سي اوس خو لار ورکه ده او هم به دا رقم وکړم اور به ځینې راوړم نه یې په سارا کې دا رواج و پخوا دا ورلګیتان دی ډېر نه و چې ماچس ورلګیت په هر کور کې و یا به هغه د ډبرو ورټکو په هغه چې به دې ور اخیستي وخت یې اخیستي در چا په هر کور کې دغه رقمه د زما په وخت کې زما په یاد په نغري کې په مابینس کې چې دی دلته به بیا یو کډی کښلې و غار په دغه کې به څو سکروټ واچولې بره به ایرې پر واچولې دغه سکروټ د ډېره بدل ته وي دا بل ورځ به ور په کار سره بره بیا غیرې وشنه دغه بر دور نو کې سکروټ پاتو به به نو نری خشې سره کښې شولې پو پو پو بره به نو اور بلکې ور بیا واخستې بل کور به بیا دغه کور اور وړي بره به څو طریقه سره مرګري کړې لکه جارو داسې به کړې اواره بله ولنه کې اور راکړو خو به سکروټه په کښې ور کښې شول دی چې به تر هغه ځایه تللي بره به سکروټه بعد هم واله تر هغه کوره چې به تللي بره به هغه خشو نو کې اور واخستې هلته به ور په بلکې نو دا د اور وړل په خوا رواجو په سارا کې خو بیخي نو ته دغه څه وکړو حالاته ورل یا به اور ځینې راوړم اور به راوړم د یا به مشتې سیم اور بلکو څخه شې به سره راټولې که په دغه هدف ورلی هغه چې دی ورلره ورلی هغه رب العالمین د هلته د ده سره خبرې وکړې په دغه ځای کې ما زه په دغه دی متوجه کوه نه اورونه شپه نو ایچی نو هغه فقط یو رڼا و یو نور رقم و نو چې هغه هم دغسې دنیوي نور نه و خو الهي نور ورته جلا و چې ورته ښکاره کولې دغه بیان وس راکوي نو اذ هغه وخت در په یاد کړه قال چوی فرمایله موسی موسی علیه الصلاۃ والسلام لأهله وخپل کور والات څنګه ورته ول اني به شک زه انستو ما ولیدی نارن اور ما هلته اور ولیدی د جری ادی اور مال میږي د غرو خواته اني ما انستو ما ولیدی و ترپته د چا د تور دغه د کوه تور چې موږ ته وای تور نوم دی ما ولیدی و ترپته د تور غره نارن اور مې ولیدی سجر دی آتی زبراتا گو کم کمو تسیتا من ها ده داغ اورا چخه بی خبرین پا خبر سر دلال جر دی زبا دلال خبر زنی را آورم چی مصر تا کم لار تلالی ده دا برا آورم که خلق علتا موجود شبانو ورتا ناست او آتی یا بزراتا گو کم کمو تسیتا بی شهابین پا یو لمبا قبسین چه اغا اخستا سوی ده اورا چخه یا با ده اورا چخه یو لمبارا و اخلم بارا برارم اور با بلکو لعل شای کم تاسی با تستلون تیسی با زن تاودکی تیسی با تاودسی تستلون اسکلا و توجه دو توایی چرای اور تا ناس چه زن تودکی نو لعل شای کم تاسی با تستلون زن تاودکی نو گوره ده دوشیان ارتویل یا با خبر راولم او یا بلم بار اورم خبر په کوم صورت کې کیږي معنی کې خاوند اور ته ناس معنی غچ اور بل کړی دی هغه شپنیان اور بلکې ځان توت کې برز نیولاړ سندې انا بیا بلم بد تر واخم را به وړم نو تیسی بتا او دسی فلما نو هغه وخت جاء شرالی دی د موسی علی السلام هاو دا اورت دی ودا اورت رنجی سو بره خو نه لیر دی ماز د سوله غره سره نجی و دی بره غره تور روان شو نو دی نه را ورته وکړه سو انداش بوریک برکتناک دی برکت اچول سوی دی من پر هغه چا فل ناری چې په دغه اور کې دی و من او پر هغه چا حول هج پر شاوخوا د جې اور دی دا خو نو دنیوي اور نه دی چې توا داسې لمبې دي ترخې دي بوټې دي فقط یو رڼا و تجلا د ورته کول کیږي د لیرې نو په دا غره کې د چا وجې ته پام دی چې دا به د الله تعالی د طرفه تجلا وي راته کیږي هغه خې اور بولي نو هغه هم په یو درخته کې د لیرې څخه ورته ښکاره کېدی دا رقم چې رالی هغه د درخته د خوا څخه دا اور کېدی نو اوس نو دلته چې نو دی ناره وکړه اوس څنګه انداسې بوري که چې برکت ناکه کړه سوی دی برکت ناکه دی من هغه څوک پلنار چې په اور کې دی دغه من پلنارې و من حوله حاج دی ملاقاري درې رقمه تبصیر سوی دی اول تبصیر زه درته وایم هغه داسې ناره وس بوري که چې برکت ناکه دی من هغه څوک پلنارې چې په اور کې دی چې په خپله الله ځان وریادی چې زه د برکت خاون یم برکتناکه یم د ناره څخه به نوما تعبیر د نار دی په دا تجلا کې ځکه په احادیثو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې د الله تعالی د ذات حجاب چې دی ګرد د نور دی هغه تفاسیرو دغه وایي چې دا اویا زره پردې د نور پراڅرخېدلي خو دا یو نور دی خو په دغه نور کې دننه چې دی د الله تعالی ذات نو د الله ذات خو برکتمند دی که نه دی د نار چې ظاهره ورته وګوري چې په پور کې نو بیا خدای څنګه و یا په تجلاو کې پټ دی خدای یو تجلا و ګرد تجلا وي لاندې ورته ښکاره سوي یو تجلا و کرشمه یې ماضي وه چې په دغه تجلاو کې چې کوم څوک دی هغه برکتناک دی کدایس خبرې ته متوجه اسئ نو بنا څه څوک مراد شو الله پاک من هغه څوک چې هغه الله دی فنار چې په دغه تجلا او په دغه برېښنا کې دی دا برکتناکه ذات دی و من او هغه څوک برکتناکه دی حولها چې پر شاوخوا د دغه تجلا دی د اور کې هغه نو څوک دی خو موسی علیه السلام هم پر دا شاوخوا ولاړ دی ملایکه هم دلته په زرو په غرورو سره راجمع سوي دي دا ګرده برکتناکه دی پر دې وبې الله برکت اچولی دی دغه یو تفسیر شو بل تفسیر د عبد الله ابن عباس څخه مروي دی هغه دا رقم دی چې بوري که برکتناکه دی څوک من هغه څوک پلنارې چې په دغه تجلاو کې دي معنا د دې څه موسی علیه السلام راهدی چې موسی علیه السلام په دغه تجلا کې اوس راداخل شو ولي خو دی د نور په رڼا کې ورداخل شو و من هغه څوک حولها چې پر شاوخوا دې تجلا دي چې ملایکې پرا څرخېدلي دي نو دا من پلناره څه موسی هم راد شو ولي خو دی هم په دې تجلا کې ورداخل شو دا رڼا ته لکه د بله په رڼا کې چې موږ ورسه ورداخل شو او د ده پر شاوخوا چې دي هغه نو بیا ملایکې دریم تفسیر داسې سوی دی چې د من پلناره څخه ملایکې مراد که چې برکتناکه دی من هغه ملک پلنار چې په دا تجلاو کې داخلي دي و من او هغه څوک حولها چې پر شاوخوا د دغه اور دی د دې تجلا دی چې هغه بیا خپله موسی علیه السلام دی یعنې دغه اخرني دوه تفسیره چې دي یو د بل عکس دی نو پر اول تفسیر مو د مانه څخه موسی مراد کړي د من حولها څه مو ملک پر دې دوهم مو د مانه څخه ملایک مراد کړي د من حولها څه مو موسی مراد کړي اول تفسیر چې ښه تفسیر دی غوره دی هغه هغه دی چې د مانه څخه خپله الله مراد دی مګر ونه مکان نه ځینې ثابت کېږي بلا کیفه ولي خدای الله تعالی حجابونه ګرده چې شي د تجلای وي انوار دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه پښتنه څه تعالی وي دی الله باز څنګه وي نو خپل تجلا و کې پر انوار کې پټ دي سو کې د هغه ذات نسی دی دله نو دا هغه ته اشاره سوله چې د الله تعالی ذات په تجلا و کې دی هغه برکت نه کړي کدا یې په خبره پويږي خپل اشرف علی تعالی وي رحمه الله دا خو ور کړی دی چې د من پناره څخه چې دی د هغه څخه موسی علیه السلام را دی او د من حوله څخه چې دی د هغه څخه ملائکه مراد دي دا خو خوشا کړه نو دا درې سره تفسیر سیوی او درې سره سیږي غلط نه دي فسیر الله پاک دا شی ورته ول او سبحان او پاک دی و سبحان پاک دی الله دی الله پاک کوم الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقات دی دا دلته ورسره کښې ځکه دا چې پاکي ورسره بیان کړه چې الله د مکان پاک دی ستا په ځین کې به دا راځي چې الله لکه چې مکان لري د هغه د کویتور ځای دی دالته یې لکه چې وطاق دی هغه رقم نه ده موسی علیه السلام چې دا خبر وکړي چې الله تعالی چې دی هغه د مکان منزه دی د طرفه منزه دی دا ګرده شیان چې دي دا د هغه شیان چې هغه د خواص څخه د جسم وي د خواص څخه دغه کائنات د وغو ټول عالم څخه الله پاک دی فقط دا د الله تعالی بلا کی په تجلی وجه چې ورزلو دی ما زی متوجه کی چې خبره واورینو دا و سبحان چې ملا خالد عتب دی پر اغه ان بوري کبه نتر نو دی لاندې دی نو ناره ورته وکړه سو دا چې برکت نا ک دی اغه څوک چې په اور کې دی او پر شاوخه د اور د نور دی او بل دا ورته ول چې یعنی و ان بل دا ورته ول چې سبحان الله پاک ده الله پاک لره رب العالمین چې هغه رب د ټولو مخلوقات دی دا د الله تعالی پاکي دلته ورته بیان کړه پسې داسې چې ورته ویل یا موسی ای موسی انه بې شکه شان ده انا زه الله الله یم دا خبرې چې درته کوم تا ته زه الله یم العزیز هغه الله العزیز چې هغه غالب و زبردست دی پر ټولو ماورا باندې الحکیم چې هغه حکمت والا دی رازدان دی پر ټولو احکامو کې چې الله تعالی ساجري حکمت یې پکښې کې دی او څه چې احکام ساجري هغه ناپېزولی سي په هغو کې زبردست دی غالبه دی غښتلی دی نو عزیز معنی غښتلی موږ په پښتو وایو چې پر ټولو غښتلی او حکیم حکمت والا دی نو دا الله تعالی د ځان بل معرفي ورته کړ، مخکې پاکي ورته بیان کړ چې سبحان الله، الله پاک دی، الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی، بل دغه عزیز و حکیم صفات ورته ذکر کړ. فسیوت والقی عصا و القی ته وګرځوه عصاکه لکاړه ستا، دا لکاړه د موسی علیه السلام څخه ورڅخه وه، د هغه ځای چې رفتی شعیب علیه السلام ورکړې وه، د نبیانو د لاس لکاړه وه چې دا زما د لاس یو یادوګار دی درسره وایخ. بهرانه وویل دغه لکاړه ته داسې مځکې ته وغورځوه، نو ده هغه امر ومني، معنا وی غورځول. فلما رآها تهتز کأنها جان، فلما نو هغه وخت رآ چې د وجود هدا لکړه وره، فلما چې دی مراخره دا پی چې ده هغه فسیحیت، یعنی نو ده وغورځول چې دم ځکه ته وغورځول، بار نو ده لکړې ته وکتل، کني رته دا توري کوم چې ده وغورځول، خو ما زاله امر تو کې والق ته وغورځو عساک لکړه ستا اخرو ده خبرې بسرال، چې یعنی موسی علی السلام امر ومني لکړم ځکه ته وغورځول، بار هغه مرز نه جوړس. فلما نو هغه وخت رآ چې ده ولید الهدا لکړه، تهتز چې دې حرکت کا وسره کم، کأنها جان، کأن گواکه هدا جانون، یو کوچه مار دی. مخکې موږ هلته وویل په دا سورت شعرا کې دا قصه تېره سوې، چې ثعبان دی، ثعبان دا غټ لوی اپی مار ته ویل کېږي، دا غټ ماران چې هغه دی چابک چابک نسي غورځېدلی، دا کوچه ماران چې هغه دغه رقم چې پر دا لکۍ ودرې سره ول ول سه وغورځېږي، اولته ومشلس په مځکه نه ځغلي، جګ جګ غورځي دغسې، بنا لس ګازې پنځه لس ګازې، دغونه دی ټوپ وي پسلې پسې دا رقم سي. دلته چې د دې حرکتونه چې پر لکۍ بجګ ودرې د چابک دی دی کېدله سي، چې کوچه مار دی. نو اوس مال ځینې خلک چې بېجنان دي، هغه بره دا ظاهر ته ګوري د خبرې، دلته وایي جان دی کوچه مار دی، بل ځای بیا دا خبره یېره سوې ده، وایي صعبان دی، نعوذ بالله، الله یېره نه لري. په دوه رقمه یې تعبیر ځینې کړی، چې غټوالي کې وګورې نو صعبان دی، اپی مار دی لوی، چې دا حرکات کې وګورې باقي کوچه مار دی، نو کنه کشنی نه دی چې دی، نو کشنی دی. او بل دا دی چې دا دوم راجا دغه دی، د دغه سوال چې اول دواره چې د لکړې سمار جوړ دی، نو لکړه خو دغه نه چې انسان په لاس کې اخلي، ور دواره کشنی سو په پا پای کې بر غټ مار ځین جوړ سو، نو هغه جان چې ورته ویل دی یا په اعتبار دی ابتدا او صعبان په اعتبار دی انتها ورته ویل دی، یو جواب. او یاد دی چې د دې حرکات د جان و جسامت د چا و د صعبان و، انو د حرکت په اعتبار جان ویل دی، د غټوالې په اعتبار صعبان ویل دی، دغه دواړه جواب د چا د پاره کیش، دغه سوال د پاره چې نعوذ بالله برابې د خدای لپاره چې دا یې ورو شي پلی اغه ویل، بیا اغه ویل یې نه ده، دا ابتدا د اغه انتها ده، یا دا حرکت دی اغه جسامت دی. نو خیر، خو موسی علیه السلام دغه لکړه چې ولید چا دی مار ځین جوړ سو، والله دی مخه واړه دا غسې په واسه د لکړې څخه پر بل خوا مخ ونیوه، مدبرن دی چې و شاګرځونکی و، والله مخه واړه مدبرن شاګرځونکی، معنا د خپلې لکړې څخه بیا زاره سو، معنا ځیتی. ولم يعقب، ولم يعقب او مخه شاتره و نړه و بیرته پر شاره و نه ګرځېدی بالا چې د لکړې څخه بیا زاره سو. نو الله پاک ندا ورته وکړه، یا موسی لا تخف، یا موسی، ای موسی لا تخف، ته مه وېرېږه، اني بې شکه زه چې یم، لا یخافو، نه بېرېږي لدی په وړاندې زما، زما په نیز المرسلون رسولان، نه بېرېږي چې ما کوم څوک لېږلی دی هغه زما په حضور کې بېره ده کوم خوا لري، نه بېرېږي خو ته زما رسول یې، توان ولې واخیستلې؟ که ته وانو چې موسی رسول شه، الله وایي رسولان نه بېرېږي، موسی علیه السلام دلته کله وبېرېدی؟ تر اوسه پورې دلته ولې وبېرېدی؟ نو هغه سوال دا دی چې موسی علیه صلات وسلام خو تر اوسه چې فونه دي چې زه رسول یم، دا یو بل طبیعي بیره هر څوک لري، طبیعي بیره چې د رسول یې هم لري، ولي یې هم لري، دا بل انسان یې هم لري، جلاوره سړی یې هم لري، دا طبیعي بیره ده چې د انسان پام نه دي طبیعت ته لارې وغورځي. ډېر ځله یو سړی دا رقم جلاوري، د مثال په توګه د خلکو پر چم وایي چې د بسته قوو لشکرو سره جنګېږي، مګر یو وخت ناستې نابببره یو شی د لولې پراشه واسه دی وغورځېږي، خو دا طبیعي بیره ده. نو موسی علیه السلام ته دا بیره طبیعي پیښه سوله، د رسالت په حیث چې دی موسی پسې بیا بیره نور ته پیښېږي، چې د الله په حضور کې ولاړې بالکل به مطمئن ولاړې، نو هغه بیره طبیعي وه. نو خو الله تعالی دغه فیل چې ما بیرېږه د اطمینان یې ورکړي، ول اینې بې شکه زه چې املا یې خافو، نه بیرېږي له دی یې په وړاندې زما المرسلون رسولان، الا مگر، دا الا په معنا ده لکن، د استثناء منقطع ده، الا لکن دون خبره ده، من هغه څوک به بیرېږي ظلمه چې ده ظلم کړی، یو چا چې ظلم کړی، ګناوې کړی، هغه به بیرېږي، ثم بیا بدله، د بدل کړي په بدل کې کړي حسنا نیکی، بعد سوء ورسته تر چا تر بدی، دغه سړی به خود بیریږي چې یپلا یې څه کړي، یپلا بجې ځینې څه وي، بیا یې نیکي کړي، نو وام اخیستی چې زما بجې به الله پاک رابخښلی که بیرنی، دغسې څوک به بیریږي؟ نو ته خو رسول یې، تا خو بجې نه ده کړې، ته ولې بیریږې؟ پسې الله قانون ورته ږدي، فإني غفور رحیم، فإني بېشکه زه غفور، زه بخښونکی یم د ګناهونو، رحیم رحمت کوونکی یم په ورکړه سره د ثوابو. نو دا مې صفت دی، دا غفران او رحمت، چې ګناوې بخښم ام رحمت کوم. نفس ده چې ویل چې ته به بیریږې نه، بیره خو د هغه چا کار دی چې ظلم یې کړی، ګناوې یې کړي، بیا که څه هم په بدل کې نیکۍ کړي، خدای وام اخیستی چې معنا زما ته چا ګناه سوې ده، تا خو ګناه نه ده کړې. و ادخل یدک، یوه معجزه خیا ده ورته ور وښوله چې هغه څه چې ده چې هغه لکاړه ده اده اوس ښکاره سو بله ورشي. و ادخل او ته داخل که یدک لاس ته، معنا نه نه یباسه دا لاس، فی جیبکه په ګریوان کې ستا، په خپل ګریوان لاس چغ که دلته چې خرق کې راوړه، تخرج دی به راووځي دا ستا لاس، بیغده اتک سپین لکه د لمر شغلې، لاس به چې دغسې راووځي سپینه سمراد، هغه سپین نه دی لکه د پیس بدن هم ګایګی سپین، هغه خو نو بد ایس چې راوباسي، دا به دی تجلاوي کې جل و بل به کېږي، دغسې بې ښایسته به وینو. تخرج راوبوځي به یغده اتک سپین من غیر سوء، بې له بدوالي څخه، بد به نه ایسي چې ته به دا خو نو چې سپین راووځي برابر لکه د پیس لاس، د خلکو به نه پرت نه کېږي، یا هېڅ بدي به نه وي په کښې کې، دی به روښانه وي، تجلاوي به کوي، چې بېرته یوه خپل ګریوان ته نه نباسي، به هره سم لاس چې بېرته را راوځي لکه پخوانی داسې بسي. دا یې بله معجزه ورکړه پر دغه ځای، من غیر سوء، بې له بدۍ څخه، بې له بدرنګۍ څخه. فی تسع آیات، دا فی تسع آیات خبر دی، مبتدا یې دسته چې وهما، دغه دوې معجزې چې یو دا لاس دی، بل دا لکاړه سولنه، نو عصا ویجب یغده، دغه دوې چې دي دا نو دي فی تسع آیات، په هغه نو آیاتو، په هغه نو معجزو کې، نه معجزې چې دي مخکې موږ په سورت بني اسرائیل کې هلته په پنځلسمه سپاره کې هلته موږ ویلي وې، هغه نه معجزې، یو خپله د هغه لکاړه وه، بل لاس و، بل خشک سالی و چې پر دوی باندې راوستل د موسی علیه السلام په معجزه سره، بل چې و هغه د میوه کموالی و چې میوې درختو نه کولې، بل توپان و چې پر رالی، بل دغه و ده ملخان چې پر راله کښتونه یې خوړلې، بل شپږې وې چې بدنو یې ډېرې شپږې وکړې، بل چونګښې وې چې په ټولو شیانو کې به چونګښې وې، بل هغه وینې وې چې په هر لوښ کې به دوی څښل کوه، هغه به اوبه به وې وینې بس ولې دا رقم به وي. نو دغه نه معجزې چې دي هلته په هغه بني سورت بني اسرائیل کې په یو سل یو نمبر آیات کې هلته دا تفصیل کړه سوی دي. نو دلته په دې ځای کې مازې مجمل ویل چې دا په هغه نو آیاتو کې، یعنې موسی علیه السلام ته الله نه معجزې ورلره ورکړې. دا نو دغه دوې معجزې چې دا اوس ذکر شوې، دا دي فی تسع آیات، په نو آیاتو کې. فسې اله فرعون چې دی، دا بیا د محذوب فعله سره اړه لري، ملاقاري چې یعنې اذهب الی فرعون، ځنه اوس ولاړ سه، دا دې معجزې مې درکړې، ولاړ سه فرعون ته، الی فرعون ته ولاړ سه، فرعون ته وقومه، او قوم ته د فرعون، د څه دپاره؟ انهم بېشکه دوی کانو، دوی دي قوما فاسقين، دا یو فاسق قوم دي، دغه فرعون او خپل قوم چې سره ټول سوي دي. فاسق څه معنی؟ یعنی دوی متجاوزین دي تر حدودو، هغه حدود چې الله بنده ته ټاکلي دي، هغه د بندګۍ په چوکاټ کې دي. دا اوس دوی مړي دي، هغه وتلي دي، فرعون یې د خدای دعوه کړې ده، دا نورو چې دي د الله حق یې وده ته ورکړي، وده ته سجدې کوي، عبادت ورته کوي. نو انهم بېشکه دوی کانو، دوی دي قوما، یو قوم فاسقين، فاسق متجاوز تر حدودو. نو دا دي چې موسی علیه صلات و سلام وکرالی ګوره، دا اختصار دی په دا قصه کې، بیخي هغه خبرونه کوم چې نو موسی علیه سلام بارونه دا غره سره روان سو، بارونه مصر ته رالی، بیا د فرعون کره ورلی، هغه موږ په مخکې وویل په هغه بل سورت کې، دلته دا غټ غټ ټکي راوړي. فلما نو هغه وخت جاءت چې دغه معجزې رالی، هم ودی ته دا بینات معنا، دا موسی علیه السلام ودی ته ورښکاره کړل. فلما هغه وخت جاءت چې راتګ یې وکړي، هم و دغه فرعون او د ده و قوم ته، څوک رالی؟ آیاتونه، هغه معجزې زموږ د موسی علیه السلام پر لاس، مبصره، بیخي روښانه ښکاره، دغسې ورته ښکاره کړې دا ګرده. قالو هذا سحر مبین، د متکبرینو ګرد عمر دغه دعوه دغسې ده چې د حق مقابله به په دغسې غیر معقولو خبرو کې چې نه سره لګېږي. قالو، دوی ورته ویل چې هذا دغه سحر، سحر دی مبین، ښکاره، لکه دلته یو ورځ یې وویل په دا اوس کې دا طالبان چې دا علاقه ونیوله، نو دوی اوس غواړي چې په څه رقم بد پسې وایي، بانان نه جوړېږي، برای دغه د اوبه وې د هلمند همګرد ایران ته ورله کړلې، برم هلته خدای که ته شرمېږه، د هلمند په رود کې د اوداسه اوبه ولاکسته، خلک یې کینې په اوبه کې اوبه نهسته، څه شي ورله کړلې، سترګې دې ژړې ونیولې. اخو دادی په میدان کې خلک خو نه دي په خبره هغه چې د هلمند روسم غاړه تر غاړه پوهېږي اوس په دې نه پوهېږي چې هغه وچ کلک دی چې په هلمند کې څه ووایي اوبه نه کوي دغه رقم وچ چوبې دی دا یې ګرد اوبه ایران چې ما زراله پر هغه یې خرڅ کړه چې دوی د هغه څه اصلحې واخیستې هغه چې اوبه ورله کړې مر چړونګې نهشته په کښې کې څه شي ورله کړې خو ته یو خبره کوه بله چپ شو نو دا زه معنا چې یعنې دی دا د حق مقابله کوي بلا که رښتیا وه که درواغ او سره لګېږي پر دا معجزو یې د څه شي نوم کښېښي د سحر د جادو بل ته جادوګر یې نبي علیه السلام هم خلکو جادوګر موسی علیه السلام چې ویلي دي چې حق مقابله چې څوک کوي بلا که رښتیا وه که درواغ سره ترپي داسې کوي قالو دوی وویل هذا دغه دا ته چې کوم آیات و معجزې موږ ته راښکاره کوي سحر دا سحر دی مبین دا بالکل ښکاره واضح سحر دی رب العالمين خود دي فزرو خبر دي ده بيان كي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم سبحان الله وجحدوا دي انكار وكي بها پا داغ معجز واسر مگر وو حال دا استيقنت يقين كريوها پر داغ أنفسهم نفسو دا دي زرون دا گرد يغا پا كانيا وچه موسى پر حق دي پا گرد پا جندل واسم پا دا خبرو سوك نا پایر چه شزا چه لطس و داغ سي پنیاکار کی گرزينو پا بازار کی شخوان کی خواست سوك پر خبال خور مور ازاب کی چې دا اوس د چا خپله خور مور خوښه ده چې لسه وګرځېږي او که پټه یې خو ګرد ملت وایي چې پټه دي مګر دوی دا بله خوا کې ښځې ازادي غواړي دوی نور کې ورته ښځې کله ده وتړلې نو خو ښځې د پرده کوه بره راوځه هر ځای ته چې ځې نو دا پرده چې د دوی تعبیر په چا کوي چې پرده وغورځي بره د ازادي ده دا خو ازادي نه ده دغه شیان وایي چې په زړه کې دوی په خپل هم په پوهېږي چې دا خو ولا چې پر بیا ده په دغه کې امن دی په دغه کې سلامتي ده په دې کې زما عزت دی زړه یې مني خو خوله یې نه مني ولې خوله یې د بل په لاس کې د شیطان په لاس کې پر هغه لار روان دی الله د دې دغه تعبیر وکړي چې دې د چا څه انکار وکړي د معجزو څه او خپلو زړو یې څه کول هغو یقین پر کوه چې ویل دا صحیح دي نو هغه بې اختیاره یقین چې دی په دې سړی مؤمن نه بلل کېږي چې وانو چې دې زړه مني نو خو مؤمن شو دا خو بې اختیاره دی چې د بې اختیاره زړه قاجي دی په دې چې د موسی خبرې حق دي دغه بې اختیار یقین چې دی دغه الله تعالی د خلکو څخه غواړي په اختیار دی انکار کا بر الناس ای چې له انستون وجه حدود انکار وکي به په دغه معجزه ولې خبرې د جادو د سحر نوم پښه شو وو حال دا چې استيقنت یقین کړی وه پر دغه معجزه ان پوسه هم د دې ځانو نفسو وغو یقین کاوه نو دې دا انکار ولې وکي ظلم و علو دا د هغه جحدو سره دی هغو انکار په دغه معجزه وکي ولې ظلما د جاته څخه د ظلمه په ظلم سره دا څه شي وکړي چې دوی ظالمان وه و علوا او د تکبره څخه چې دوی ځان ته لویي حاصلوله چې د موسی خبره ومنم بره خو نو موسی لوی سو زه کشر شوم بره خو نو موسی ته موږ خوله نیولې دا رقم به موږ ورته نیولې چې موسی اوس راوشي او دا خو پراري سړی دی عادي رالی کوم دی نه قوم لري نه قبیل لري اګر چې بني اسرائیل خو ګرد د قوم خمریان و هغه معنا داسې قوم چې غشتلی دا نو څوک دی نو دی خپل ظلم او خپل تکبر دغه ته مجبوره کړه چې بره د معجزو څه منکر او زړه یې په مقر زړه یې وایي چې دا حق دي ولا چې دا د خدای له طرفه څخه دي تا لیدلي چې لاس دلته چیخ کې چرایي بس لکه سرو زرو ټوټه جلو بل کېږي او چې لکاړه وغورځي هغه لکه مار داسې کېږي دا بل جادوګر ولې نشي کولی کیسه چېره سو چې جادوګران ملامت هم سو چې بیا د جادوګران راوغوښته پسې رب العالمین دا قصې چې دا مختصر مختصر ذکر کړه وایي فانظر نو ته وګوره کیسه خو اوږده دا د مخکې په خوا هم کېده سوې ده کیف څنګه کانه وو عاقبته انجام اخر المفسدين دغه فساد پیشګا الله نو خدای د پیاد کده دغه فرعونانو چې د مقابله وکړ د موسی علی السلام معجزو ته جادو وه پای خو نو ستاسو پیاد چې په دریا کې غرق شو هغه ته اشاره وکړه فنظر ته وګوره ای مخاطبه کیف څنګه کانو عاقبته اخر کار انجام المفسدين دغه فساد پیشګانو چې دا فساد هم ځکه کې خبرې کوپریات خبرول دغه ګناي او معاصي خبرول دغه پای څنګه سو نو د نبی علی صلوات و سلام د جن مقابله چې څوک کې د نبی علی السلام په ژوند کې کې هم پای خراب چې د نبی علی السلام د رحلت وروسته سوار له سوا کاله بعد کې په ورلچ پای خراب دي پای به دغه سر وسواس له کوم ورته چې ولې چې د ډېر وامه په تیاره زړیږي دوی ولې زړیږي خدای خپلې بدی اخیستی دی چې زما چې د ښځو وس راورسېږي ولاکه مې وینه هم ځکه تقریر یا د خلکو پر چم د زړه ته دغه نه تیاره ده کنه په تیاره چې دی زړېدي خر نه وو د لیدله چې په تیاره کې څوک نشي زړېدی مګر وام دی دغه رقم اخیستی دی چې دغه رقم دی چې منه ما څوک نه پرېږدي الله وایي د دې خلکو عاقبت خراب دی انجام خراب دغه شیان دي الله عز وجل موږ د باطل څخه وساتي الله عز وجل مشتخاتي ما بريمان راك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.